am nañu ndox waye nak ñi dañuy jaay seen ndox mi bu boba ana ndax daf ko wara mëna daf koy jënd wala deet bu boba dañ nan faaw da koy jënd il est obligé mu jënd ko su fekkentene yor nak lo xamantene mën na ko ko jënde lu teggu ci aajoom manam tay amna ay aajo yo xamantene fi ak mu yegg fa mu jëm daf ko wara soxfa wala bok bu yeggé fa mu jëm lamu fay def ji masalan tay nit ko xamantene day commerce ji manam mu jugge Lyon masalan di dem Paris wara jënd bi ay manam di jënd matériel commerce bu mu meuna commerce bu mu wara commercer ay marchandise mu yor xaliss bi nga xamne mom moy marchandise rek la yor xaliss bi mu wara jënde marchandise bi kessé la yor kokku mom du lepp manam kokku bu a condition manam mën na lepp waji bok astaghfirullah manam day lepp waji nga xamne mo yor ndox ni waye nak du jënd parce que bu jëndé du jënd marchandise mi ko yobbu won fa mu jëm wa kon bu boba manam li du jënd li nga xamantene mom moy ndox mi waye su mëne lepp ndox mi buñ ko mëne lebal bu boba day obligé lepp ndox mi ci lu tolok li nga xamantene mom la ndox mi di jar ci aada manam mom la ndox mi jar ci côté yoy ci dëkk bobu waye su fekkentene masalan nit ki dafa ñew jaay ko ko lu upp li nga xamantene mom la ndox may jaar li nga xamantene mom lay def borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu ne bu boba li nga xamantene mom lay def mom moy day daldi jënd ndox mom feek ndox mi jarul lu cher lol feek jarul lu cher lol manam tay dañuy set fi nga xamantene mom moy place bi gëna jégué fi ndox mi di ñaké manam place bi gëna jégué fi nga xamantene fofu la ndox mi di gëna xéré bi ci gëna jégué bu fekkentene wessul deug manam wessul ñëk gogou bu boba mom daf koy daldi jënd ci ñëgu ñooñu amma su wala mu lebel ko kon loolu waye amma su fekkentene masalan dañoo yok waji da xamni comme masalan litre ndox masalan 5 euro lay jar mom mu daldi ñew jël litre ndox mi bëgg ko jaayé 50 euro wala 20 euro waji obligé wu jënd su ko nexé nak mu jënd bu jëndé japp lool mom def na li nga xamanteni moy li gën amma su fekké tane jënd ko bu woba tamit day daldi tim kessé légui tamit mu daldi def fofu tamit ci ñi nga xamanteni mom moy tukki bi bata manam tay bu fekkentene masalan tay nit ki daf koy mayé manam tay nit ki dafa ñew di la may ndox mi comme ni nga xamantene non lañ ko waxe sank da ngay obligé jël ndox mi nga xamantene mom lañ lay may amma tay nak buñ la doon may ñeek gi ngir nga jënd ndox mi bu boba nak obligé wo nga jël ko ijma'an mbolam borom xam xam rahmatullah deppo nañ ci ndax lan ndax ki nga xamantene mo lay may leg leg temmu may la ba pare wëlbeutiku nan la xam nga ni sudul won man nangam ak nangam loolu donte ci dom la joggé wala ci wajur nit ki bu ko nexé mu baña jël ndëg gi bu pare daldi tim wa dem lor kon mom moy li nga xamantene kon lolu moy li nga xamantene mom moy tekantal bi nga xamantene mom mo aji won tamit ci bobu masala li nga xamantene tamit mom moy benen sabab bi nga xamantene waaw waaju fekkentene dafa am ndox mi waye nanguwulo ko jox lolu tamit bi ngay dadi tim waye bam waye lolu bokku niki nonu tamit nit ki tamit su fekkentene dafa yor ndox ba pare nga xamantene ndox mi mom daf koy soxla parce que daf koy soxla ngir meuna lek ngir meuna nan wala mu soxla ko ngir meuna moñ wala mu soxla ko ngir meuna togg wala mu soxla ko ngir mom meun ko nan mom wala benen doomu adama war ko meuna nan wala bok benen animal war ko meuna nan bu don waye bamu dess manam animal bo xamantene def nako wormal bu boba nak mom da fay jox bu boba day tim du jëf ndiko ndox mom ngir japp ci manam te mom moy lan moy animal bo xamantene masalan du ab gaynde wala seg moy ñooñu nga xamne dañuy loraté ak ñi nga xamantene masalan te loolu day daali duggalé ci biir moy xet bo xamantene day karaté manam moy liñu wax kalbul aqur moy xet bi nga xamantene day karaté manam xet bi nga xamantene dal manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam alquranul karim ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam joxe wuñu digal ci ñu mën ko yor lu demé nek xat bi nga xamné gardien lay doon wala yu demé non manam xat bi nga xamantene mom moy garde tool yek xat bi nga xamantene mom moy sam ak xat bi nga xamné mom lañuy rebbé yoy nga xamantene ñoy xat yi nga xamantene mom lañ ak xat bi nga xamné mom moy wo mataté ak yoy nga xamantene mom lañu permettre ku ko yor yoy bu fekkentene du lolu rek daf koy dok koy xat man day japp duko jox ndox mi mom niki non bu fekke waye nak animo yoy te bu fekke dana xana bi lay la rahmatullahi alam dañu duggal ci xat bi karate ben ci boole wala xat bi nga xamantene mom moy xat bu ñuur kuk lolu xana bi lay dañ ko ci boole rahmatullahi alayhim ndax li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ni shaytan la legi nak mu dal di dess ne xat bobu wala animal bobu non bu fekenteene dafa mar mar wo xamantene dafa tar est ce dañ daf koy bayyi mu de ak mar wala bok daf koy ray borom xam xam rahmatullahi alayhim ne daf koy ray bu mu ko bayyi mom de ak mar ndax kon boba lolu mbugal lay don wala mom mo koy ray pour mu baña dé ak mar ndax kon daf koy mbugal wala kon bu boba lolu mom moy li nga xamantene mom mo ci aju won tamit bok na ci tamit batay su fekenteene nit ki dafa amna ndox waye mënuta jëfëndiko ndox mi manam lolu mom tamit koku mo kiko mënuta jëfëndiko manam mom ak ñaka ndox ñoyam ñak mëna jëfëndiko gi nak lu ci ëpp day addu ci walu febar té lolu mom moy li nga xamantene moy benen téxantal bi kon manam ki nga xamantene dafa febar koku tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu wax ni mom du jëfëndiko ndox mi ndax dafa febar manam ad boba nak day dadi tim wa bu fekenteene way nak lolu dañ ko teunk du febar bu nek le febar bi day laaj manam ab borom xam xam bo xamantene dafa xam li nga xamantene mom moy walu febar wax laaj nako waye bu boba don manam bu boba nak julit la wara don ci ñi nga xamantene ñoom ñuy hanafi yi ak hanabila yi rahmatullah alayhim ñi nga xamne ñoom ñoy maliki yi ak shafi'i yi rahimahumullah ñoom dañu ne koku ajuul mu nek jul laajul mu nek julit il suffit que mu xam metiem ba pare bu fekenteene shafi'i la rahmatullah dañ ni waaji nga xamantene mom la koy wax na japp ni ki limi wax deug la manam na nor ci ngortam ni waaji limi wax dal deug la bu boba lolou mom moy li nga xamantene mom mo jara set amma ñi nga xamantene ñom ñoy maliki rahmatullah alayhim ñom dañu ne ki nga xamantene julit la mom nan mom manam ki nga xamne médecin la bu xame deug métier koku jarul muy nek julit boba dina mëna joxe avion li nga xamantene nak mom motax ñu tekantal ñaak julit gi ak ñaak nek julit da fay delu wat est ce ku nekul julit mën na woor wala det ci question bobu la legi ci kaw lolu nak lolu mom motax manam rawati nak maay nak ñom maliki yi attention ben teunku ñuko ci neku nekul julit ci luñu doyal mën nako wax ci kaw fi nga nek amul médecin bo xamantene julit la ci kaw lolu la ci lañ ko tek kon bu boba wax ji day daal di delu wat rek nek ben pour ñepp niki nonu tamit ñom maliki rahmatullah alayhim dañ ci yok benen teunk bo xamantene ñu ne ñu yok ñuko ci manam ñom dañu ne nit ki wala bok benen mbir mo xamantene ci febar nit ki mën nako xame manam moy nit ki mu remarquer ne su utiliser ndox mi ci circonstance yu mel nangam ak nangam daf koy faral di yok febar wala daf koy faral di jox febar mom bu ko remarquer le bopam bu boba dootul bo wa do jeufandiko ndox bi day tim ñi ci dess ne dedet loolu duñ ko nangu parce que nit ku nekk mën na daal di wax loolu wala mën nako fokk waye daal loolu moy tekantal yi nga xamne ñoo nekk ci mazhab yi ni nge nonu tamit amna yeneen tekantal yo xamantene amna ci mom moy nit ki soy su fekenteene dafa ragal manam dafa nekk manam wala bok manam dafa ragal febar gu yok wala bok dafa ragal bu jeufandiko ndox mi febar bi yexe wer niki nonu tamit mu ragal bu fekente dafa jeufandiko manam dafa jeufandiko ndox mi febar bamu amone delu ci wat wala bok benen febar manam mom ay effet secondaire yoy yep bu boba li nga xamantene mom la ci borom xam xam yi wax rahmatullah alayhim moy dañu ni bu boba day daldi tim te lolou yep day daldi dugg ci febar bi da fay daldi tim kesse niki nonu tamit legui nak mu daldi dess manam nit ki nga xamantene tamit manam dafa am ndox wala manam me munuko manam mu ragal amna ndox xamna ni ndox ngi fi waye nak da fay ragal ko xamantene da koy karak yoy tekantal yi ci aji won waxon nañ lako ne koku mom tamit mom munef nako bal manam munef nako bal mu baña ut ndox mu boba mu daldi tim waye nak ragal gogu ci lan lañ ko at koku borom xam xam ni rahmatullah alayhi indi nañ ci tekantal li nga xamantene mom lañu mëna teunké seen tekantali moy dañu wax ni su fekkenteene dafa ragal nit ki dafa ragal am dafar manam dafa ragal ragal gog il faut bu nek lu leer manam tay mu leer ko ni fi ni côté bi ni ci all bi en général day am gayda wala bok dafa am ay seg yu fi nek wala yu demé non wala mu leer ko ni ay addu kalfa ño fi nek wala ño xamanteni ak yu mel non ak ño xamanteni dañuy sifaté ak dañuy karaté ak dañuy duma waté ñoñu non bu boba lolu mom mën nako téré jël waye am ma ki nga xamanteni mom ab bokkat kessé la nga xamné da fay ragal bitit mom ci ni xam tay imagination lay aju bu boba kenn duko permettre lol ci li upp ci waxu borom xam xam ni rahmatullah alayhim donte amna ño xamantene nenañu nak li nga xam koku dinañ ko permettre dinañ ko ko permettre ndax su yegge ci yenn degré yi mom ak comme ni nga xam ne non la ibnu qudama wax rahmatullah nda daf ni ki nga xamantene mom dafa bukkat lol mom ak ki nga xamantene dafa ragal ngir lu leer manam ngir ci condition yu leer ño xawayam ñoy mujjé yam rek té lolou manam wax la bo xamné ñen borom xom xom yi rahmatullah alayhim wax nañ ko ci seen ngir kon lolou mom moy li nga xamantene daal ci gattal mënef na ci teunk manam li lepp luñu waxale wul rek ci li mënef na ko jokkale ak li ñu jotta tuddu ci li nga xamantene mom moy febar ak ragal gi ak ñaka wut gi li nga xamantene tamit waxon nañ ko ci walu tekantal ndox moy tay munu manam ndox mi mi ngi fi waye matériel bi may permettre mo meuna accéder ci ndox mi koku la amul lu demé nek bu fekkenté né téel la bag bi nga xamanténé mom la wara wut wala bok ndox mo xamanténé tay manam tay ben yéré bo xamné mën na ko duggal ci bir ndox mi ba mu toy muy yékiti ko boba ma wéñ ndox mi boba ma daal am ndox ak yu demé nek non yoy yépp boba bu fekkenté né amuma lolu niki non tamit lu demé nek robinet bi mi ngi fi ubbé ko na waye waaji nga xamné mo yor tiabi rob mom mo manam ki topoto walu robinet mom mo carnaal robinet bi dem yo yep buñu fi nekk booba damay tim amul benn bo xamanteni mën na jekki wala bok li fi nekk rek moy yeufi jambour waye nak dagan na nga nangu yeufi nga nangu ko su fekente tay comme ni nga xamne mom la yenente bi def sallallahu alaihi wasallam ci suñu hadith bi dina dagan manam su fekente nit ñi dañoo mar su nit ñi marul mom du dagan wa léegi kon loolu moom mooy li nga xamantene moom maanaam mën moom lañu mën a tënk moom lañu mën a wax ci loolu ci suñu masala bi léegi maanaam bu loolu kon moom ci gàttal moom mooy sabab yi nga xamantene ñoom ñoo mën a tax nit ki mën a jëfandikoo maanaam nit ki mën a tiim yooyu ñoom ñooy sabab yi ci gàttal voilà léegi nag tey ak waxoon nañ tamit ki nga xamantene dafa amee ay góom ak yu deme noonu yooyu te xantal yooyu tamit gisoon nañ ko ci ñaari ci jotaay bi nga xam ne moom mooy jotaay bi wees wala gisuñu ko woon wala est ce que guissuñu ko ci ki bi yaqou ma dey fatou ko xelol ni xamatu ah si waxna ko jotay bi wess wa si wa legui manam legui nak mu dal dess kon fi manam kon legui manam mu dal dess charpe legui boba li ci liñu teje insha allah taala li nga xamantene mom mo aju ci li upp ci suñu hadith bi walillahi alhamdu wal minna legui nak han dëd charte bi fi la charte bi yi nga xamantene mom moy souf si dinañ ko gis ci hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma way fi manam charte yi nga xamantene ñom ñoy charte yi nga xamantene mom la nit ki di timé boba nak li nga xamantene mom la borom xam xam yi tekantale rahmatullah alayhim ñi nga xamantene ci seen mazhab yi manam mom moy hanafiyye ak maliki rahmatullah alayhim ñom ñoo wut shurut yoy shurutu sihha ak shurutu wujub ak shurutu sihhat wal wujub ma'a amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'iyye ak hanabila rahmatullah alayhim ñom shurutu sihhat ñom yeb ñom dañu jël charte yeb tegg len sans ñu limne bi charte sihha la wala bi charte wujub la manam charte sihha moy charte bo xamantene day tax mu wër hadith manam moy tax tim gi wër amma charte wujub moy charte bo xamantene day tax tim bi war amma charte yi nga xamantene mom moy tax kon li nga xamantene mom lañuy def moy dañuy jël tekantal bi nga xamantene mom lako suñu borom xam xam yi tekantal man ci nam borom xam xam maliki rahmatullah alayhim legi buñu paré legi nak sa yuñu nekké ci ben boba su fekkentene hanafiyye rahmatullah alayhim depo wuñu ak ñom boba ñu ne bi hanafiya yi ñom fe lañ ko bolé rahmatullah alayhim bu fekente ne ñom amna luñ ci yok tamit ñu léral ko li nga xamantene kon mom lañuy wax mom moy shurutul wujubi ñom maliki rahmatullah alayhim dañ ko tekantal daan ni ñent la mom moy li nga xamantene mom moy bu ñëk bi mom moy al bulugh manam mom moy ki nga xamantene ngir tim war nit charte bi nga xamantene mom moy bu ñëk bi mom moy mu daal di nekk majeur manam moy mu nekk ku mukallaf ndax nit ki su fekente ne nekkul mukallaf bu boba tim du wër ci mom du war ci mom donte mën na wër ci mom su fekente ne xalé bu xamé la comme tekantal bi nga xamantene mom lañu gissoon bi nga xamantene nekkon nañ ci tekantal shurutul wujubi ak shurutus sihha ak shurutul wujubi wa sihhati ci biñu maan biñu tollé ci japp ak tim ak cangayal farata legui kon mom moy al bulugh legui mu da ñaarelu charte bi moy adamul ikrah ala tarki manam moy kenn moy ñu bañ ko forcer ci mu bayiko manam ñu bañ ko forcer ci mu bayyi li nga xamantene mom moy tim bi te lolu li nga xamantene mom motax moy borom moy te lolu inshallah dinañ ci ñew ak ñettel bi mom moy kon wax al bulugh ak adam ikrah ala tarki ñettel bi moy al qudratu ala al istimal manam mom moy mu am katan ci mën ko jëfëndiko manam kon manam moy mu am katan ci mëna tim parce que bu fekkante ne tay mënu amul katan ci mëna tim bu boba li nga xamantene manam moy comme tay ki febar ba mënu ta tim koku tamit kenn duko tim lo am mu daal ko te lool mi ngi tektalo ci mi ñett yépp ñi ngi tégalo ci hadith bi nga xamantene mom moy bi yenente bi doon wax sallallahu alayhi wa sallam ne rufi al qalam an ummati thalath moy as-sabi hatta yahtalim ha astaghfirullah rufi an ummati thalath moy as-sabi wa an-nasi ago mastukruhu alayhi wa ak ki nga xamantene dañ ko forcer du fatena hadith bi wa ala kulli hal net hadith bi dafa lim ki nga xamantene moy xale bi ak ki nga xamantene mom dafa lim tamit ki nga xamantene mom moy en tout cas amna hadith bi wax en tout cas ala kulli hal yoy ay tekantal la yu ci aju manam moy lan moy ki nga xamantene mom majeurul koku dara du ko war ki nga xamantene tamit manam mom amul katan ci meuna def dara koku tamit kenn dara du ko war ndax lan ndax li nga xamantene mom moy qa'idam mom moy al taklifu shartuhu al imkan moy al taklifu moy ñu toglu jox shartuhu shartam moy al imkan moy mbir mi meuna ne mbir mi jappane lool mom moy shart bi comme ni nga xamne non la nekké ci ayatu tayammum sama borom subhanahu wa ta'ala def ni ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj yalla namul ci tek ci tegle ben choono niki nonu tamit muna walakin waya nak yuridu limu nam moy li tahhirukum bir mu labal le kon ci kaw lolou ci lañuy xamé ni nit ki su ko manul boba yalla du ko ko tek niki nonu la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha yalla du tek bakkan lulul li nga xamantene mom la man kon bu boba lu koku tamit day dadi denc ki nga xamne dañ ko forcer koku tamit day dadi tege ko ci mom comme ni nga xamne non la ko hadith bu kat bu yoxe wa mastukrihu alayhi ak li nga xamantene mom lañ leen forcer kon lolu tamit mom moy tax mu tegge ko mu am ñentel mo xamantene mom shart wujub la batay mom moy manam mbir mi manam li nga xamne mom moy yaq ti mom am li nga xamantene mom moy yaq ti mom am manam misalan masala njappam tok na lepp tok te mu wara julli te amul ndox et cetera manam li nga xamne mom moy timam bu ndeuk gi yakuna kon bu boba lolou dafay dadi warat ci mom mu dadi tim kon lolou mom moy li nga xamantene mom moy ñent mbir yi nga xamantene ñom ñoy waral tim amma li nga xamne mom moy shart sihha shart bi nga xamantene mom moy tax mu wër mom moy de bu ndeuk bi mom moy al islam moy nit ki dadi dugg ci l'islam lolou nak bu fekkentene hanafiyyi la rahmatullah alayhim koku shartul landa shart wujub la ah manam moy charte la ngir mu wat parce que ñom comme dañu jappale comme ni nga xamne non lañ ko gissewon biñu nekk ci babul ghusl li nga xamantene mom moy shurut biñ ko doon giss hanafiyyi rahmatullah alayhim dañu jappale nit ki mom bala mbir mi war ko bala mbir mi war ko fokk mu nek julit amma ñi nga xamne ñoy shafi'i ak hanabilay rahmatullah alayhim ñom dañoy japp ne shart wujub wa sahala manam shart islam manam nit ki nek julit koku shart la bo xamantene shart wujub la muy shart mu war ko niki nonu shart mu wër la manam kon amma ñi nga xamantene ñom ñoy maliki rahmatullah alayhim ñom dañoy japp ne al islam shart sihha kessela shart mu wir rek la ndax lan ndax ñom dañ ni yefiri sax dañ leena tek jëf dañ leena toggu jëf comme ni nga xamne non la ko shafi'i wax ak hanabilay rahmatullah alayhim waye nak comme ñom lool dañ ko wax ni yefiri sax dañ leena toggu jëf kon ñom l'islam du téré mu daadi war ci kaw nit ki wa l'islam du téré mu war ci kaw nit ki amma nak li tax muy wër nak mom moy fokk nga nek julit mu doga wër tamit wala li mom moy li nga xamantene mom motax maliki yi rahmatullah alayhim ne shart wujub kessela ñi nga xamne ñoy hanafi yi rahmatullah alayhim da ñu wax shart sahha kessela legi mu dadi kon muy al islam ñaarelu shart bi nga xamantene mom moy li nga xamantene mom moy shart wujubi ya xana hein mom moy astaghfirullah moy shart sahha moy mu am baña am dara luy teggu ci kaw ciiru japp ciiru tim manam tay cieur yi nga xamantene mom lañu wara tim te mom moy loxoy ak xar kanam mu baña am lo xamantene dañ koy bandage ci kaw wala bok mu baña am lo xamantene masalan manam ay tak tak la lu deme nek ay masalan ay tak tak yo xamantene dañuy nek ci kaw ba tax do ci meuna tim wala bok mu nga def ci produit bu nek ci kaw mo xam peinture la wala yenen ak yenen wala bok ay sobe la yo xamantene ñoo ñoy tax ba do ci meuna tim bu boba lool mom boba de non lool mom moy charte manam charte bob lolou il faut mu am bu boba ngir tim bi meuna werr waye lolou nak du charte pour tim bi meuna war kon lolou mom motax ñom ñu bolé ko charte sahha kessé niki nonu tamit charte légui nak mo dess benen mom moy manam kon manam mom moy nit ki baña am dara luy dakonté ak tamit tim bi masalan tay nit ki budé tim ñapam toja ci bir tim bi paré gul ñapam toja magara kon bu boba tim bi du werr kon il faut mu reprendre la tim bi lolou mom moy shafi amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiye ak hanabilay rahmatullah alayhim boole men ci yene manam ñom yene dañ ko boole ci shafi nga xamantene mom moy tax mu wër amma malikiye ak shafiye rahmatullah alayhim ñom yene ponk lañ ko def ci tim wala niki nonu tamit bu fekkante ne legi nak mu daali dess charte yi nga xamantene ñom ñoy ashurutu sihhat wal wujub ma'an lolu ci maliki yi rahmatullah alayhim jurom ben lañ bu ñeuk bi mom moy al lolu bu ñeuk bi mom moy al aql xel manam kon nit ki fek amul xelam andul ak xelam kon japp manam tim du ko war tey bu tim ga du wer wa be ñaaral moy dukhulul waqti fokk waqtu yu dugg bu waqtu yu duggul te xantal bobu nak gisoon nañ ko ci bi nga xamantene mom moy suñu jotaay bi wessu ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiye rahmatullah alayhim ñom dukhulul waqti du shart ci ñom manam ñom dukhulul waqti shart wujub la wa du shart wujub wa sihhat ma'an wa dukhulul waqti ñom shart wujub la ci ñom am mañu ci dess nak shart wujub wa sihhat ma'an la comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisee legi ñom bu boba kon manam bu waqtu yu duggul shart manam tim du la war niki nonu bu waxtu julli bi duggul tim gi du wir fi ñi nga xamantene ñom ñoy shafi ak maliki yi ak shafi'i yi ak hanabila yi rahmatullahi alayhim lolu kon mom moy ñaarelu shart bi ñettelu shart bi moy astaidu tayyib moy pak gu la lolu nak ak tekantal yi nga xamantene ñom ñoy ci aju insha allah taala dinañu ci ñew kon lolu moy ñettelu shart bi ñentelu shart bi mom moy